Batats de raviols, panades i freixura, els donem la benvinguda a aquest programa musical i d'opinió fet de, des de les entranyes més profundes de la nostra fel. Bon vespre, amics i amigues. Podeu sentir nostres programes tots els dijous de 9 a 10 del vespre. Que recomanem abans de sopar. A Titoeta Ràdio, a la 108 de l'FM, o a internet a www.titoeta.cat. Igualment, mos podeu sentir a Ràdio 77, a la direcció d'internet 77.wordpress.com. També podeu escoltar els nostres programes passats a la nostra pàgina d'internet a sintoniesforacorda.wordpress.com. Et trobes a Sintonies Fora Corda. D.R.I. Dirty Rotten Imbéciles. Bon nom, bon nom. Imbècils, podrits i bruts. Un gran nom, sí senyor. D.R.I., aquesta banda formada a Houston, Texas, als Estats Units, l'any 1982. I que, pel que sabem, encara toquen. La cançó que heu sentit d'aquesta canya s'anomena No Religion, i la mestreta d'aquest gran disc és Crossover, que van editar l'any 1987 a través del segell Metal Blade. El DRI va ser una banda que van començar fent hardcore a tota hòstia i que llavors van anar evolucionant cap a un metal així hardcore I bé, poden dir que amb aquest disc, en el disc crossover, van crear inclús un estil. Aquest estil així entre mescla de hardcore, així metàl·lic. El famós metàl·lic. Crossover. Sí, és estil de crossover. Imagina't tu si el nom del disc ja va crear escola, no? Sí, no, és veritat que una banda mítica. Sí, ara que en Braulio comentava això de l'any en què es van crear, el 82, que era fins ara, podem dir que fa poc van tocar on estan tocant moltíssimes bandes que s'estan tornant a juntar, moltes bandes mítiques allà, sí, a Badalona, a l'Extraperlo Club del Ritme allà a Badalona, i diu que va ser un concert brutal, en la seva línia bastant, home, ja porten molts anys tocant, però vull dir que no sé, que a vegades podries trobar que només està un membre de la banda i que foten una cagada. Pues sí, no, diu que en la seva línia des dels seus inicis, no? Una línia molt autèntica i molt canyera. Bé, ara passarem a una altra banda mítica, però en un altre indret, a Alemanya. Ara escoltarem els Blut Anaisen, Sangre y Acero. Bé, gran nom. Sí, el nom déu-n'hi-do. Sí. Són una banda que es van formar a Hannover el 1982 i van tindre un, podríem dir, poc recorregut, només de 5 anys, en la que es van separar el 87. La cançó és, que escoltarem és la mateixa del nom del disc, que és Schreidotz. Jo suposo que ho pronuncio bé, aquesta no és molt complicada, aquesta paraula en alemany. I bé, un disc enregistrat el 1984 i podríem dir que han fet bastants concerts després de desaparegut, una banda que s'han juntat fent concerts posteriors a la seva desaparició. Bé, aquí teniu Blut Anaisen, Schreidotz. China! D'aquest tema tan punky passam a un altre punky també, de Red Scare, una banda de Los Angeles, dels Estats Units, que se va crear ja fa molts anys, l'any 1980. Aquest grup, Red Scare, estan liderats per una lota que, com veureu, canta així amb molta actitud i personalitat. Tenia una actitud molt autèntica, molt punky. La cançó que sentirem s'anomena Red Run i la mestreta d'un disc seu que van editar l'any 1984, anomenat Then There Were None. Com a darrera cosa, dir que aquesta banda, Red Scare, l'any 1988, després d'haver gravat diversos àlbums, van desaparèixer perquè, tràgicament, perquè la seva cantant va morir de càncer. Els 26 anys, sí, no només? Sí, sí, molt prest. Super jove, tio. Sí, un fet desgraciat. Sí, sí. Ben lligat, anem a sentir Red Scare, la cançó Red Run. Ara sentirem una banda de Cleveland, Ohio, dels Estats Units, els Dead Boys, una banda realment pionera en el món del punk, sobretot dels Estats Units. Una banda que es va formar el 1976, i va tindre un curt recorregut també, acabant el 79. Escoltarem la cançó de What Love Is, del disc Young, Long and Snotty, que era el seu primer LP enregistrat el 1977, editat per Sire Records, una banda que bé, després de desaparèixer va fer diverses reaparicions puntuals el 1987, el 2004 i el 2005. Puntualitzar que els Dead Boys no se van fer famosos fins que se mudaren a Nova York i feren molt de concerts en aquell hotel tan mític com era GBGB. Va ser allà on diuen les cròniques que se van consolidar, se van fer famosos. Bueno, hem de dir també com a curiositat que com no, després del 77 varen fer una gira amb la banda de Damned, i com a curiositat també dir que es cantant en directe es veu que és un puto crack superagressiu. I inclús, bueno, que se li va un poc la olla, inclús arribant a autolesionar-se. Sí, sí. Segons en Gigi Allen va aprendre, i molt, d'ell. Es veu que li va la marxa en aquest home. Bé, aquí teniu a Dead Boys amb la cançó What Love It. A continuació, vos anomenarem el programa d'unes jornades contraculturals que neixen de les cendres que deixaren les anteriors edicions de l'Octubre Punk. Bé, aquestes jornades, anomenades Sobrassada de Peix, són unes jornades antitètiques en què recullen diferents activitats contraculturals de caire provocatiu i transgressor en diferents disciplines com el cine documental, les arts plàstiques i la música. El programa de Sobrassada de Peix començarà dijous dia 11 d'abril en la presentació d'aquestes jornades, Sobrassada de Peix. Tindran lloc en el bar de Manacor, en el bar Espúnnic, a partir de les 8:30. Després hi haurà una inauguració d'una exposició que s'anomena Sobrassada de Llampuga, que estarà fins al 2 de maig amb diversos artistes, i el lloc també serà l'Espúnnic, el bar Espúnnic, i serà després de la presentació de les jornades. Ja a partir de divendres, el sendemà, divendres dia 12 d'abril, hi haurà també l'inauguració d'una altra exposició que anomenem Sobrassada de Gerret, però abans de tot hi haurà una teràpia sonico-vivencial a càrrec d'aquest personatge polifacètic. Sí, i tanta por mos fa, anomenat Doctor Enfermo. Doctor Enfermo! Aquesta activitat tindrà lloc a la sala Samma a partir de les 8. Llavors, tot d'una després, segurament serà a partir de les 8:30, en el menys quart, hi haurà la xerrada de Ignasi de Llorenç. Dels moviments, xerrarà sobre els moviments contraculturals. A la sala Sagma també a les 20:30, que són les 8:30, a Manacor. El sendemà, ja dissabte 13 d'abril, passarem la pel·lícula Taxidèrmia de director hongarès Georgi Palfi, una pel·lícula que se va estrenar l'any 2007. Serà a les 7 hores, vull dir, a les 19 hores, a la sala Samma, també de Manacor. Aquesta pel·lícula jo, sincerament, la recomano. És una mica crua, és una mica crua. A veure, és bastant curiosa, eh? És una pel·lícula que s'ha de veure. Donarà que xerrar, segurament. Donarà que xerrar, sí. És bastant heavy, bastant heavy. Bé, i continuant amb la programació, diumenge 14 d'abril tindrem un altre passe d'una pel·lícula de Viva la Muerte, de Fernando Arrabal, una pel·lícula de francesa del 1971. Una pel·lícula que expressament han triat per aquest dia, que el 14 d'abril s'alça com el dia de la recuperació de la memòria històrica, perquè és el dia que se va proclamar la Segona República, i han triat aquesta pel·lícula perquè toca, passa d'una manera molt surrealista, el tema de la repressió franquista. Bé, aquesta pel·lícula es passarà a la sala Sagma a les 18 hores. Ja la setmana que ve, divendres de 9 d'abril, es passarà en la pel·lícula El darrer dels immòbils, una pel·lícula francesa del director Nicolas Sornaga. La pel·lícula també la passarem a la sala Samma a partir de les 8 de la 20 de hores. Vespre, de les 20 hores. Don't know how to make it. Serafín. Serafín al·lucina muy mal. Gran cançó d'aquest també gran grup, Despasmòrticos, aquesta banda mítica, poden dir, formada a Madrid a principis de l'any 81. Despasmòrticos és un grup que va durar molt poquet, perquè l'any 1983 ja se van dissoldre, i que se sàpiga, només van gravar 10 cançons. 10 temes es van sí. gravar. Bueno, s'ha de dir també que també només van fer casualment 10 concerts. Sí. 10 concerts incloses dues aparicions a Ràdio Televisió Espanyola. Sí, una banda de curt recorregut, però que ha marxat i és una banda referent del punk ibèric, perquè, com heu vist, tenien molta actitud i eren molt punxis. Bé, hauríem de dir també dels Espasmòdicos que van formar molta cantera. Jo crec que tenen molta semblança amb la banda que van formar alguns membres d'aquesta banda després, que van formar els TDK, els coneguts TDK, també, que van formar, van crear més aviat molta cantera en el món del punk rock, sobretot el punk rock madrileny. I seguint amb la programació d'aquestes grans jornades contraculturals a Manacor, de Sobrassada de Peix, ara a l'abril del 2013, dissabte 20 d'abril, una altra passe d'una pel·lícula, U Homo, del director Yerban Yanikian i Ángel Ricilucci, d'una pel·li italiana del 2004, que es passarà a la sala SACMA a les 19 hores. Llavors, a les 10 i mitja, aquest mateix dia, hi haurà una de les activitats més importants del programa, que serà el concert en les bandes Beastie Brutal Music Explosion. Una banda que és purament instrumental, però realment bastant bona. Sí, i molt canyera. I rica, rica musicalment, està molt bé. Està molt sí, bé. Llavors hi haurà la banda de Barcelona, a Tres Cruces, Más, un nom així molt curiós. Una banda que fa un punk rock ochentero, no? Una cosa sí, mitja experimental. Sí, folk, bé. Sí, una cosa seran rara. Seran de veure. Sí, curiosos. I per acabar aquesta ballada és De Zanata, aquesta banda també de punk heterogeni. Un hardcore punk metal, fan una mica de tot. Sí, no? Aquesta banda també... Que... Promet. Sí. Aquest gran concert tindrà lloc en el bar de Can Festa a Manacor i començarà el tanto a les 10 i mitja i mirarem puntual. De començar puntuals perquè m'ho han avisat que la festa ha d'acabar prest. Bé, continuant, diumenge 21 d'abril, una altra passe d'una pel·lícula, Santa Sangre, d'Alejandro Jodorowsky. El de Jodorowsky no és de conya, eh? Es diu així aquest tio. Jodorowsky. Bé, és una pel·li italiana del 1989 i com seran tots els passes de totes les pel·lícules que es faran a la sala SACMA i aquest dia serà a les 18 hores. Ja, la setmana següent, el darrer cap de setmana d'aquestes jornades, divendres 26 d'abril, se passarà la pel·lícula Mònica del Raval, del director Francesc Betriu. Una pel·lícula que se va estrenar l'any 2009 i que tracta sobre aquest famós travesti de Barcelona, la Mònica del Raval. Un altre gran documental. Serà, perdoneu que no ho he dit, les 8 a la sala SACMA. Uh-huh. I acabant amb el darrer dia de cloenda de jornades, es farà una activitat en un format de concerts en diferit, que serà una espècie de passes de vídeos de bandes que han tocat per tot Mallorca i seran comentats per dos dels màxims exponents entesos en aquesta matèria. Això es realitzarà al Bar Sputnik a partir de les 20 hores. Acabant i concluint totes aquestes jornades amb el DJ Amoníaco. aquest tema tan feixut i agònic. Va, tu ho he dit. Que feia por. Era des Brian Oil, una banda nord-americana de la ciutat d'Oakland, formada l'any 2000. La cançó s'anomena Dark Eyes of My Past. Es tracta del seu disc editat l'any, que se va editar l'any 2004, anomenat Enhanced, i que aquí a Espanya el va moure el segell de Nuje, aquest personatge que potser que algú de vosaltres coneixereu, del hardcore punk ibèric. Trone Records, exactament. Es Brian Oil és una banda molt influenciada per grup I Hate God, un grup pioner amb aquest estil de sludge, stoner i metal, que com heu vist és molt feixut i agònic. Bé, i ara seguirem amb una altra banda yankee, els Dwarves, D-W-Arves amb B baixa, que vol dir els nans, una banda de Chicago, d'Illinois, que el 86 se'n van anar a San Francisco, aquella zona també molt coneguda amb tot el que seria l'escena hardcoreana, no? de Califòrnia. Una banda que es va formar el 1983 i escoltarem la cançó Astro Boy del disc, extret del disc Blood Goods and Pussy, enregistrat a l'any 90. I bé, dir que els Dwarves, encara que no siguin una banda molt coneguda en el mundillo punk, és una banda bastant referent, sobretot perquè, com us he dit, fa molts anys que toquen, i bé, bastant reconeguts inclús en el món aquest d'aquest punk accelerat, tipus Zeke, tipus Aerobeats, els Capaces, inclús els que recentment tocaven fins ara aquí a Mallorca. Sí, aquesta banda que tan greu molt sap, desapareguts, segons han sentit, que són els monstres. Sí, els monstres, sí. I bé, aquí teniu Astro Boy, de Dwarves. La pròxima banda que podrem escoltar seran els Erzainak, una banda procedent de Victòria, d'Euskadi, una banda que es va formar el 1981 i va estar tocant fins al 93. La cançó que hem extret es diu Controla, amb K, que xerra sobre tot el tema de descontrol policial sobre la població. Està extret del disc, aquest tema està extret del disc que porta el nom de la mateixa banda, Arsainek, enregistrat el 1984, editat per Sonyua Records. El primer disc que van editar de Arsainek. Exacte, una banda, bé, en els seus inicis podríem dir que feien una música, un rock folk, ska, així, una cosa així. El que passa que potser estava com molt acceptada i es movia molt dintre tota l'escena punk i el que deien el rock radical basco, no? Podríem dir. I una banda que quasi íntegrament que vaig entrar amb Euskeres. Sí, sí, sí. Una banda vera. Que molt compromesa en la cultura basca, però la mateixa ballada també compromesa políticament i no precisament en els ambients abertzales. I que, curiosament, va dedicar una cançó a un membre dels comandos autònomos anticapitalistes que va morir, assassinat per la policia, sí. Que un membre, aquest membre dels comandos autònomos anticapitalistes era Covella de Gersaina, era amic seu. Ara, tot seguit, podran sentir un document que hem trobat per internet en el qual segurament molt de vosaltres vos sentireu totalment identificats. Es tracta d'un arrebatament de sinceritat, fora pèls a la llengua, on podem sentir a qualcú que no tan sols està indignat, sinó que està fins als veritables collons d'aguantar aquesta crua realitat que ens imposen. Amb l'excusa de la mal anomenada crisi, podríem dir una espècie de monòleg dirigit a un titella, potser massa implicat i dirigent de la classe política com és aquest energumen, no, que anava a dir senyor, però de senyor no té res, que és en Mariano Rajoy. Bé, escolteu aquí a veure el fenomen aquest, que és una passada. Vamos de Mariano. Me cago en cuántos muertos tienes, ¿te está enterando o no? A una mesa de ajedrez me he dirigido para contarte dos cositas. Que tú eres inocente, que repasen tu declaración de Hacienda, hijo de puta, si el dinero negro que te ha pagado Bárcena no sale, cabrón. ¿Eso cómo va a salir en tu declaración de la renta? ¿Tú que eres gilipollas o te piensas que los gilipollas somos nosotros, barba? Que tienes una cara de tonto que tira para atrás, como dice Emilio Duro, el que tiene cara de tonto es tonto y el que tiene cara de cabrón es cabrón. Pues tú tienes cara de las dos cosas. ¿Sabes lo que te digo? No puede ser que los parados, la asociación de parados gavitanos, esté a punto de declarar Cádiz zona catastrófica, quedarse con el toque, porque no hay empresa, ni ciudad, ni grupo humano que aguante un 50% de paro, que es lo que está pronto a alcanzar Cádiz, ¿estamos? No puede ser que el Bárcena ese esté comiendo ostras y champán por ahí, a una madre y a un hombre lo estén echando de una caseta de obra de vivir, ¿me entiendes? Que no puede ser que por poco meten preso a la niña Emilia, que metieron los otros días presa a una muchacha que no tenía para darle de comer a sus hijos y robó un carro de un supermercado. Esta se llevó el carro directamente, ni tarjeta ni polla, ¿sabes? Con dos cojones, eso es lo que teníamos que hacer todo. Desobediencia civil, que no puede ser que la gente que va a reclamar, que va a pediros explicaciones a la sede del PP, cojáis vosotros las fuerzas opresoras del Estado y las utilizáis como mafiosos que hay, que soy, en vez de ayudar al público, le echáis la policía encima, ¿no, perro? Y a vosotros, policías asquerosos, ¿qué carajo se os ha pasado por la cabeza? Que veis un cuervo y os volvéis loco, ¿no? ¿Os acordáis de que el bloque donde vivís está lleno de vecinos, ¿no? Por eso las comunidades de la Guardia Civil cada vez hacen más piso para ustedes, ¿no? Porque no estáis preparados para vivir entre la gente, ¿no? Cerdos con porra y equipación de militares, hijos de puta. Clase política, iros enterando, os quitáis del medio con mucho arte o os quedan dos telediarios. Porque vosotros sois mil, pero el pueblo español son 49 millones. ¿Se estáis enterando? Y esto no lo aguanta nadie. Así que irse preparando. O lo arregláis bien arreglado, puntito ya, o vamos a ver las cabezas vuestras colgaditas en la farola esa. ¿Se estáis enterando? Como hacían los antiguos, ¿eh? Y no tirarse las manos de la cabeza, que esto se ha hecho en todo el mundo. Si no, aquí vamos a coger y vamos a declarar Cantón de Cádiz independiente, como hizo Fermín Sarvosea en el 1800 y pico. Y a tomar por culo. A ver quién carajo tiene cojones de pasar de las puertas de tierra, políticos de mierda, hijos de putas mangantes. Gaditano, vámonos para arriba y vamos a hacer estos hijos de puta de ahí. Me cago en su puta madre. Me pongo negro. ¡Carajo! Hijos de puta. Señores, dale mi confianza, Rajoy, me cago en tu reputa madre. Ratero cabrón. Supuestamente todo esto, pero para mí eres un ratero cabrón. Tú, el Bárcena, la Cospedal, el Zapatero, el Pepe Blanco y la cara idiota que tiene el Pepe Blanco. Aquí lo voy a dejar porque esto es muy largo y yo me enciendo. Señores, dale mi confianza. Estat de sa por. Aquesta gran banda de Minneapolis dels Estats Units, formada l'any 1992. I aquesta banda que va néixer de les cendres d'aquest també grup mític de Disrupt, grup emblemàtic del Cruscore. Aquesta cançó, State of Fear, ja té el mateix nom, que és la banda, la mestreta de la seva discografia, del disco que recull la seva discografia i que va editar el fanzine, que la millor que algú de vosaltres coneixereu, el Profan Existence, que és fanzine anarcopunk, que de tant en tant també edita discos de bandes en discurs i compromeses. Bé, i seguint amb una altra banda d'Euskadi, d'Irunya, una banda de la que no tenim massa informació. Sabem que tenen dos maquetes, una que es diu igual que el nom de la banda, MDO, que són Minutos de Odio, i una altra maqueta que és Pesadillas, i un CD que han tret últimament. Bé, sentirem la cançó de Miedo, Minutos de Odio. Miedo, perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que desea. Ara podrem sentir una banda alemanya que es va formar el 1980, els ZSD, una banda de München, Alemanya, que per si els que no ho sapigueu, que jo tampoc ho sabia, és Múnich. Aquí ho aprendrem de tot, tant valtros com naltros. Bé, va ser una banda que es va formar el 1980 i va estar només 7 anys, fins al 87, tocant. Escoltarem la cançó de Quarter Tram del disc Herr Christigheit. Això sí que és, jo, vaja, impossible de dir en alemany. I bé, està tret, nosaltres realment aquesta cançó l'hem tret d'un recopilatori de bandes alemanyes que es va gravar el 1983, que es diu Kein Experiment. I dir que bé, aquest disc on teòricament originalment seria aquest tema, el primer que TLP es va reeditar, va ser reeditat el 1984 en un format de CD. Bé, aquí teniu Ehre Herkets Hit Hate. No hi ha qui ho entengui, això. Samstagabend in der Tram, die Bullen fangen schnell an. Egal ob die Brühe ignoriert, alle werden gleich kassiert. Es ist eine volle Raubbombe in der Vierer-Tram. Jetzt quetschen sie uns alle. Raubbombe in der Vierer-Tram. Jetzt reicht's. Die Leute, jetzt lang. Heute reicht ja vor euch die Länge. Wenn andere in der Straße verschimmeln, es ist eine Falle. Sein. Ja per acabar aquest programa d'avui, tornarem a Terres Bàsties en sa banda anomenada Etzaiac. Aquesta banda, formada l'any 1987, a sa població de Lekeitio. Sa cançó que sentirem s'anomena Etorkizuna i està estreta d'un de, dels seus discos més famosos, anomenat Presoak Sos. Etorkizuna vol dir... un provenir venidero. Sí, és una cançó així bastant... que crida bastant desesperança, com veureu. Etzaiac és una banda que íntegrament canta amb euskera i que sempre està molt compromesa políticament. I que, curiosament, va tocar en el Casal Llibertari de Palma, quan aquesta casa ocupada està oberta. Bé, aquí teniu... Etzaiac. Ja sabeu que una horeta no don per massa i sempre ens sol agafar es bou en altres. I menys quan ja ens hem encarantit i estaríem un parell d'hores aquí fotent canya. Recordo-vos que esperam vos a tots vosaltres a les jornades de sobrassada de peix a Manacor. Que vos recordam comencen el proper dijous dia 11 i acaben el dissabte 27 d'abril amb aquell gran concert que mos tenen preparat allà els dos personatges. Si voleu consultar la programació amb més tranquil·litat de Sobrassada de Peix, podeu cercar-la al butlletí de Youthing en paper o a internet per youthing.es. Bé, fins aquí, sintonies fora corda, aquí a Titulleta Ràdio, tots els dijous de 9 a 10 del vespre. Salut i bon vespre. Bon vespre.